يا رحيم فاطر السماوات والأرض يا علم الملائكة الرسل أولي أجنحة مثنى وثلاث أرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذاب النار. فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله أن يلوغوا مني نقصيني نقيسي نفسيان كتجمع لكم إن شاء الله تبارك وتعالى إنه قد فاز المتقون وحكيك ونفوزه ولولكم إن شاء الله تبارك وتعالى كما أن يسمى يمنير في القرآن الكريم إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. كذلك تقوى الله جل وعلا نيو لهو حلو لإبادة صوت أمبازو سيسنو زفانيا كما ألو يسمها تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني وقت مبدوني مبدوني من وين وأماي أمكم من ينينا من وهم والي ولوكوا قبل ينو إلي موي وشاني عاشوراء. وما عاشوراء لو بإذن الله تبارك وتعالى كتا خطبة يتهي تزمزي عاشوراء. وما عاشوراء عاشوراء ليونين هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى نسيكه له كتمسيك يا الله تبارك وتعالى يليكم تكفوا كبسا هو يوم عاشر في محرم هي نسيك يقوم كتمويز محرم هو ويزي أموزيسي تكنا تكيو اليوم tuko katika mwezi sita baada ya siku chache tu itatokezea sisi siku hii yaumul ashir min shahri llahi muharram, siku ya kumi katika mwezi wa Allah uitwao Muharram. Wal muharram min ashhuri llahi lhurum, na Muharram ni katika miezi ya Allah mitukufu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitab Allah yawma khalaqa Allah as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim. Al-aya, Allah tabaraka wa ta'ala sema inna iddat ash-shuhur 'inda Allah, hakika idadi ya miezi inda Allah, yani fi hukmi qada'ihi wa qadari, idadi ya miezi mbele ya Allah katika maamuzi yake na qadari yake ni 12. Fi kitabi Allahi tabarak wa ta'ala, kwenye kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala, yani fi hukmihi al-qadar al-kawni, miezi ni 12. Kisha akasema minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 12 hiyo iko miezi minne mitukufu. Kisha akasema dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini ya sawasawa, kuamini hivyo, kukubali hivyo. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Aya imetaja biijmaa kwamba miezi mbele ya Allah ni minne. Ma hiya hadhihi al-arba'a, ni ipi miezi minne hii? Hiya kama akhbara anha as-sadiq al-masduq, miezi minne hiyo ni kama alivyoitolea habari yule mkweli mwenye kusadikiwa, si mwingine bali ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi ya Abi Bakr ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim, ameisimulia Imam Bukhari kadha pia na Muslim. Anasema Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى, alituhutubia sisi mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake pahala paitwapo Mina, fahamida Allah, akamhimidi Allah tabarak wa taala, wa athna alayhi, kisha akasifu juu yake, yani kumsifu Allah bali mtume akamsifu Allah. Thumma qala, kisha mtume akasema kuambia mahujaji wote waliokusanyika katika viwanja vya Mina wakati huo, akawaambia ala tambueni enyi waja, inna zamana qad istadara kahiatihi, hakika zama zimezunguka kama katika umbile lake, leo zimerudi. Yauma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard, tokea siku aliyoumba Allah mbingu na ardhi, as-sanatu mwaka mmoja, 12 shahran ni miezi 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 12 hiyo ipo minne mitukufu, thalathun mutawaliyat, mitatu kati ya miezi minne hiyo ni yenye kufuatana, na mmoja akaambia wa Rajabu salatu mutawaliyat, mitatu ni yenye kufuatana. Kisha mtume akaanza kuitaja Dhulhijja, Dhulqaada, akawaambia ni mwezi wa Dhulqaada katika miezi mitukufu, wa Dhulhijja, na wapili ni mwezi wa Dhulhijja au Dhulhajja au Dhulqaada au Dhulqaada. hatari. Wal Muharram kadhalika, na mwezi wa Muharram vile vile. Wa Rajab mudhar, na mwezi wa Rajab unaofuatwa na kabila la mudhar. Kwa nini Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia mahujaji kwamba inna zamana qad istadara ka hayatihi, hakika zama zimezunguka, zimerudi tena kwenye umbile lake. Yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, hii ni kwa sababu tokea hapo awwal Allah tabaraka wa taala alifadhilisha miezi minne hii mitukufu, ikawa ni miezi mitukufu sana. Ndani yake Allahu jalla shanu akakataza watu kupigana vita katika miezi hii mitukufu. Katika wakati wa ujahilia, ikawa wao wanalitaka jambo la kupigana vita, lakini hawataki kupigana vita katika miezi mitukufu, kwa sababu wanajua kwamba ni miezi mitukufu. Ingawa sisi katika wakati wetu tunapoamua kutaka kufanya mambo yetu ya dhulma na mambo mengine mbalimbali, huwa hatuangalii kwamba sasa tuko katika wakati gani na kipi cha kufanya na kipi si cha kufanya. Sisi tukiamua tunafanya tu bila hata ya kuangalia. Hawa wao majahili walichokifanya ni kwamba hawakupenda uwome wakipigana vita katika miezi mitukufu, na huku wakijua kwamba hii ni miezi mitukufu, ikawa inawagonga katika masikio yao. Walichoamua wakafanya kitu ambacho Allah anakiita inna man nasiu ziyadatun fi kufr, wakafanya nasii, maana yake ni kuikawilisha ile miezi mitukufu. Ikawa miezi mitukufu imekuja, wao wakatoa majina mengine ya miezi ambayo si mitukufu, wakaiita ile miezi mitukufu ili wapate kupigana vita katika miezi mitukufu. Hadi katika pahala sasa wakachanganyikiwa, ikawa mwezi hasa wa Dhulhijja ndio upi, hawaielewi hilo, na watu wakachanganyika. Kabila la Budhar ikawa wanaamini na kufuata mwezi ambao uko baina ya Jumada na Shaaban kwamba huo ndio Rajab, na kabila la Rabia ikawa wao wanaofuata mwezi wa Ramadhan wakiamini kwamba huo ndio mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ikawafiki siku alipohiji Mtume alayhi salatu wassalam, ikawafiki hija yake akahiji ndani ya mwezi wa Dhulhijja wenyewe. Kwa hiyo Mtume akawaambia masahaba inna zamana qad istadara ka hayatihi, zama zimezunguka, mambo yamerudi katika asili yake yalivyo. Zama zimezunguka, zimerejea kwenye asili yake, kwenye maumbile yake, kama Allah alivyoumba siku ile ile. Leo mimi na hiji katika mwezi wa Dhulhijja wenyewe. Na akawaambia as-sanatu 12 shahran, mwezi mwaka mmoja ni miezi 12, minha arba'atul hurum, miongoni mwayo ipo miezi minne mitukufu. Akaanza kuwatajia sasa katika miezi mitukufu ni Dhulqa'ada wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab, na mwezi wa Rajab, lakini wa Rajab mudhar, Rajab ile inayofuatwa na kabila la mudhar, alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambayo ipo Rajab hiyo baina ya mwezi wa Jumada na Shaaban. Hii ndio Rajab ya sawa sawa, na sio ile Rajab yanayofuata Arabia. Ikawa miezi imekaa tena katika nafasi yake baada ya kupanguliwa. Allahu jalla shanu kama anatuambia kwenye Qur'an al-Karim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na Mola wako anaumba atakavyo yeye na anachagua. Ameichagua miezi hii kuwa ni miezi mitukufu, na akatukutubia waja wake kwa tuwa kwa kutuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hii nafsi zenu. Kisha baada ya kuzungumza maneno hayo, Mtume akavuta zaidi ufahamu wa masahaba radhiallahu alayhi kama wamuelewe na wajichambue, wako kwenye siku gani, wako pahala gani, na wako kwenye mwezi gani. Akawauliza ayu yaumin hadha, hii ni siku gani leo? Ayu shahrin hadha, huu ni mwezi gani leo? Ayu baladin hadha, huu ni mwezi gani huu? Masahaba radhiallahu alayhim, pamoja na kujua kwao wako katika siku gani, wako katika mwezi gani, na wako pahala gani, wakanyamaza kimya, na Mtume akanyamaza kimya, wanasema fasakatna, tukanyamaza kimya, na Mtume akanyamaza kimya, hata wananna annahu sayusammihi ala ghairi ismi, mpaka tukadhani kwa masiku hiyo Mtume ataiita jina jingine lisilokuwa jina lake la yawmun nahar, mpaka tukadhani kama Mtume atauita mwezi huo jina jingine lisilokuwa la Dhulhijja, mpaka tukadhani kama Mtume atapaita pahala hapo jina jingine lisilokuwa jina lile lake la Makka. Kisha Mtume atawauliza maswahaba, alaysa yawman nahr, kwani leo si siku ya kuchinja hii? Kalu bala, wakamwambia ndio, ni siku ya kuchinja leo. Alaysa Dhulhijja, kwani je huu si mwezi wa Dhulhijja? Qalu bala, wakamwambia ndio, huu sawa sawa ni mwezi wa Dhulhijja. Alaysa lalaka, je kwani huu si ule mji mtukufu uliotajwa na Allah tabaraka wa taala? Masahaba akamwambia naam, ndio. Kisha Mtume akamwambia sasa, na kumbieni, inna dimaakum, hakika damu zenu nyinyi, wa amwalakum, na mali zenu nyinyi, wa a'radakum, na heshima zenu nyinyi, haramun alaikum, ni haramu juu yenu, ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyo haramu siku yenu ya leo, kama ilivyo tukufu siku yenu ya leo, na damu zenu nyinyi ni tukufu mno, msizimwage, msimwagane damu, kadhalika kama ilivyo haramu mwezi wenu huu wa leo, basi damu zenu, mali zenu na heshima zenu ni tukufu vile vile. Kama ilivyo haramu pahala penu hapa pa leo, basi heshima zenu, mali zenu na vitu hivyo ni vitukufu sana kwenu, msije mkawa binadamu. Tukirudi kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala, akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi minne hiyo nafsi zenu. Adh-dhulmu haramun fi kulli waqti, dhulman haram katika wakati wowote ule tunaonao. Lakinnahu fi hadhihi al-ashhur ashaddu ithman, lakini katika miezi hii mitukufu ni jambo baya zaidi, inakuwa ni madhambi makubwa zaidi kufanya dhulma katika miezi hii, kudhulumu watu nafsi zao. Basi hata ikiwa hadithi hawaikubali marawafidha katika masiku kama haya, wanamwaga damu zao, kupiga vifua vyao na kuchana migongo yao kwa mapanga na kuweka huzuni ambazo haziko tena, basi hata aya pia iliyokuwa ikizungumzia ashhurul hurum, hata maneno ya Allah pia anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, pia hamjawa na uwezo wa kuiona kwamba hampasi kudhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu ya ambayo imetukuzwa na Allah tabaraka wa taala, na Mtume akaifafanua namna kama hivi. Kadhalika kwa watu wengine pia, si miezi hii ya kumuasi Allah tabaraka wa taala kwa kufanya dhulma mbalimbali na mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza sisi kuyafanya. Nasalullah tawfiqa wa salama. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نزار وإسلام تبقى بعض كتبيز متكف وكبيت ذو القعدة وكبيت ذو الحجة سنسى تبقى كتمحرم مازي والله katika miezi mitukufu, na ndani yake iko yaumu al-ashr, siku ya kumi yaumu al-ashr min hadha shahr, siku ya kumi katika mwezi huo Muharram, kama alipoitaja ni tukapata na yombo na nadhimu kama tulipopata katika miezi iliyopita nyuma, tulipata kadhalika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, na tukapata ndani yake mchana mtukufu mno wa يوم عرفه. Anasimulia al-Imam Muslim min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka na hadith ya Ibn Abbas, Allah awawiya radhi wawili hao, baba mtu na mwanawe, Ibn Abbas mamake, anasema Ibn Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Madina, alikuja mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake Madina. Alipoingia Madina, fawajada al-Yahuda yasumuna au fawajada al-Yahuda siyaman yawma Ashura, mtume akawakuta Wayahudi ni wenye kufunga siku ya kumi katika mwezi huu tulionao wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawauliza Wayahudi, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, ni siku gani hii ambayo nyinyi mnaifunga? Qalu, Wayahudi wakasema kumwambia mtume, ha huwa yawm adhim, hii ni siku tukufu, anja Allah Musa wa qauma, na ni siku hii Allah tabaraka wa taala amemuokoa Musa akawaokoa na watu wake, wa gharraqa Firauna wa qauma, na akamzamisha Firauni na watu wake, fasamahu Musa shukran, Musa akaifunga siku hii hali ya kuwa ni mwenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala, wa nahnu nasumu, na sisi vile vile tunaifunga. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume akasema kuambia wana Israel, fa nahnu ahaqqu bi Musa wa aula minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Musa na sisi ni bora zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akaifunga siku ya mwezi kumi bwana mtume sala na salamu ziwe juu yake, wa amara bisiyami, na akaamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kufungwa siku ya kumi ya mwezi huu tulionao ya Ashura. Wa fi riwaya, na kwenye riwaya nyingine mtume akatuagiza sisi kwa kutuambia, sumu yawman qabla, fungeni nyinyi siku moja kabla ya siku ya Ashura, mfungeni mwezi tisa mpate na mwezi kumi vile vile, au yawman ba'da, au fungeni siku baada ya hiyo, yani fungeni yawm Ashura kadhalika fuateneni baadaye siku ya kumi na moja na siku nyingine. Khalifu Yahuda akasema, nendeni kinyume na Wayahudi, msifunge ile kumi tu. Ile kumi ni muhimu mno, ndio Ashura yenyewe, lakini anzani kabla yake siku moja, au anzani Ashura yenyewe, fuateneni baadaye, fuatishieni na siku moja baadaye. Kisha mtume katika riwaya nyingine akasema, la in baqitu ila alqadi law minka man tabakia, tena kuwa liko hapo mpaka mwaka ujao, la asumanna tasir, nitafunga siku ya tisa, yale tukusudia pamoja na kufi. Ndugu zangu Waislamu, hizi ndizo fadhila za Allah tabaraka wa taala zilizo juu yetu, ambazo sijui tumshukuru kwa namna gani, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam alipoulizwa kuhusiana na yaumu Ashura akasema, ahtasibu ala Allah, na taraji mimi kwa Allah, an yukaffira sanata almadhiya, kwamba siku hii inafuta saumu yake madhambi ya mwaka uliopita nyuma. Ya subhanallah, hilo pia tulikuwa nalo katika siku za Arafa. Katika siku ya Arafa mtume akasema kwamba saumu ya Arafa yukaffiru sanataini, siku ya Arafa inafuta miezi miwili. Ya subhanallah, hilo pia tulikuwa nalo katika mwezi wa Ramadhani uliopita, akatuambia man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kadhalika pia katika mitano ya saumu akatuambia man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Almuradi, kila baada ya muda Allah anatupa jambo la kutufutia sisi madhambi. Kadhalika hata katika siku nyingine zisizokuwa hizo tukawekewa as-sala min salati ila sala, kutokea sala fulani hadi sala nyingine kuna kufutiwa madhambi. Tukawekewa kadhalika aljumaa ila aljumaa, ijumaa mpaka ijumaa. Tukawekewa kadhalika Ramadan ila Ramadani, almuradi kila baada ya muda Allah alitokea jambo la kutusamehe sisi madhambi. Kadhalika yaum Ashura ni siku vile vile katika masiku ambayo mtume alipoulizwa akasema nataraji itafuta saumu yake madhambi ya mwaka mzima uliopita nyuma. Kwa kumaliza hutuba hii, napigilia msumari maneno haya ya mtume usije ukadharau jambo hilo la saumu katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna mja yoyote ambaye atafunga siku moja tu fi sabilillah, akaifunga siku hiyo fi sabilillah, illa atapewa nini? Illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wajahu min an-nar 70 kharifan. Illa Allah, Allah ataweka mali uso wa mja huyo na moto wa kitambo cha miaka 70. Ya subhanallah, usipoteze fursa ya yaumu Ashura ambayo iko mbele yako baada ya siku chache, ila amka nayo na saumu. Kwa kuongezea zaidi, unaweza ukaongeza na khairi nyingi ambazo alizifanya hizo Abu Bakri radiyallahu anhu siku mtume alipoamka akawauliza masahaba zake, man asbaha minkum alyawma saima, nani leo kaamka kafunga hapa? Qala Abu Bakr ana, Abu Bakr peke yake akasema mimi. Mtume akawauliza, man tabaa minkum alyawma janaza, nani leo kalifuata jeneza kenda mazikoni? Qala Abu Bakr ana, Abu Bakr akasema mimi. Mtume akaongea tena, man ala minkum alyawma marida, nani leo miongoni mwenu kenda kumkagua mgonjwa? Qala Abu Bakr ana, peke yake Abu Bakr akasema mimi. Mtume akauliza tena kuambia masahaba zake, man at'ama minkum alyawma miskina, nani leo kampa chakula maskini? Abu Bakr peke yake akasema mimi. Mtume akasema, ma jitama'na fi murikin illa dakhala aljanna, hayakusanyiki mambo hayo kwa mtu yoyote ila ataingia peponi. Basi ukifunga Ashura, jitahidi yatekeleze haya ukiwa na saumu, tafuta maziko ya Muislamu wajio nenda yatekeleze manne haya, uwe umekusanya kama alivyokusanya Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Nas'alu Allah tawfiqa wa sadada, Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak, Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.